צמד חרדי בלפני בנוער היו חסני סליל אלא אתה מעלה וכדה חוקמי נקטור אני ויאק נתפקו פרק בין זוג גלוב אפני עמרי מעטפקו וכדה חוקמי נקטור אני ויאק נתפקו פרק בין זוג גלוב אפני עמרי מעטעשקו حياتي داوي جراحي حتى لك ربيت الكبده الحياة وفرقت ما لقيت له حساب وحنا نسرق وتنسيني عشقنا بقصائد نواه أنا فرقت شحال غاضنيه